oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 27 stycznia, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik. Tragedia rodzinna w Ustce. Nie żyje 4-letnia dziewczynka. Mężczyzna zaatakował swoją rodzinę. Trudne warunki na drogach i chodnikach w wielu miejscach kraju. W Szczecinie nadal stają tramwaje. Operacja w Afganistanie była jedną z najtrudniejszych, mówi szefowa Polskiego Centrum Weterana. To kolejny głos protestu po wypowiedzi Donalda Trumpa. Atak z użyciem noża w Ustce. Nie żyje 4-letnie dziecko. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk Łukasz Kosik, sprawcą jest ojciec dziewczynki. W poniedziałek około godziny 21.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań przy ulicy Bałtyckiej 3. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem 5 członków swojej rodziny oraz siebie. 4-letniej dziewczynki pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali. Napastnik został zatrzymany i w asyście policjantów również został zabrany do szpitala. Jak poinformowała policja, mężczyzna jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami i gołoledzią nadal obowiązują w wielu regionach kraju. Ślisko jest m.in. na Lubelszczyźnie. Drogi są przejezdne, ale z pewnością trzeba uważać, mówi Piotr Iskra z punktu informacji drogowej. Przez całą noc występowały opady marznącego deszczu na terenie całego województwa. Obecnie w wielu miejscach utrzymuje się mgła, która z uwagi na niską temperaturę może zamarzać, dlatego należałoby zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po drogach zarówno krajowych, jak i ekspresowych. W Szczecinie wciąż nie jeżdżą tramwaje. Powodem jest oblodzona sieć trakcyjna. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Wydłużono także trasy niektórych autobusów, mówi Jachim Wojciech z Zarządu Transportu Miejskiego. No niestety noc nie przyniosła żadnych zmian, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Nie ma odwilży, która by sprawiła, że trakcja oblodzona od wczoraj mogłaby być używana przez tramwaje. Jedynym sposobem, jaki w tej chwili jest, to jest skuwanie tego lodu ręczne, ale to jest czynność, która musi zabrać sporo czasu, żeby przynieść wymierny skutek. Jeśli sytuacja się poprawi, zarząd miasta ma natychmiast o tym poinformować w osobnym komunikacie. Także w Poznaniu to kolejny dzień trudnych warunków na drogach i chodnikach. W wielu miejscach po opadach śniegu zrobiło się biało. W wielu miejscach jest jeszcze lód, więc piesi nadal powinni bardzo uważać, ale chodniki na pewno nie przypominają jednego wielkiego lodowiska jak wczoraj. W wielu miejscach zalega jednak błoto pośniegowe. Ruch odbywa się w miarę sprawnie. Gorsze informacje za to od rana z lotniska Ławica. Odwołano poranne loty do Monachium i do Frankfurtu. Nie mamy za to informacji, by tak jak wczoraj przewoźnicy autobusowi zawieszali kursy. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Polacy pełnią zagraniczne misje od lat 50. ubiegłego wieku. Operacja w Afganistanie była jedną z najtrudniejszych, mówi szefowa Centrum Weterana. To kolejny głos protestu po słowach Donalda Trumpa o tym, że sojusznicy Ameryki w Afganistanie stali nieco z boku, a nie na pierwszej linii frontu. Sprzeciw słychać też z samego środowiska weteranów i ich rodzin. Polacy w Afganistanie pojawili się w 2002 roku, kilka miesięcy po zamachach terrorystycznych na World Trade Center. Zostaliśmy pod Hindukuszem prawie 20 lat, 44 Polaków zapłaciła za tę misję życiem. W tym czasie ponieśliśmy największą stratę od czasów II wojny światowej. 21 grudnia 2011 roku zginęło 5 naszych żołnierzy. Mówiła dyrektor Centrum Weterana pułkownik Katarzyna Rzadkowska. I dlatego tak niesprawiedliwe i krzywdzące są słowa prezydenta USA. Dodaje prezeska Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć i Przyszłość Katarzyna Mańkowska. To jest cios w samo serce dla nas, tych, które tutaj zostały i każdego dnia niosły ciężar samotności i bólu. Stowarzyszenie wysłało list otwarty do Donalda Trumpa oraz petycję do polskiego prezydenta i szefa MSZ. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Do Ukrainy dotarło 230 generatorów zakupionych w ramach zbiórki Ciepło z Polski dla Kijowa. Urządzenia trafią do szpitali, szkół, przedszkoli, tzw. punktów niezłomności, a także na osiedla, które od tygodni pozbawione są prądu. Współinicjator zbiórki Jerzy Wójcik mówi, że to dopiero pierwsza partia generatorów. nasza akcja ośmieliła polski rząd, który też wyśle chyba 500 generatorów, polski kościół, który zbiera pieniądze w niedzielę na tace po to, żeby kupić generatory. I to jest fala ciepła, która zima się skończy, mam nadzieję, szybko, a ta fala ciepła między nami zostanie na zawsze. Za pomoc podziękował mer Kijowa. Witalij Kliczko dodał, że w drodze do stolicy Ukrainy jest także 90 generatorów przekazanych przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Na początek nieoczekiwana dymisja trenera projektu Warszawa, Tomiego Tyli Kainena. Stery w drużynie przejmują dotychczasowi asystenci Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek. Mówi Kamil Nalepa. Ten zespół jest złożony z bardzo doświadczonych zawodników, którzy wiedzą, jak grać w siatkówkę, znają swoją wartość, niejednokrotnie byli już w takich sytuacjach, jaką mamy teraz, więc my też jako młody duet trenerski chcemy czerpać z ich doświadczenia i bardziej będziemy się starali z nimi współpracować, wskazywać oczywiście pewną drogę, ale w porozumieniu z nimi, niż robić coś naprzeciw. Pierwszy sprawdzian dla nowych szkoleniowców i drużyny pod ich wodzą już jutro w Lidze Mistrzów. Projekt zagra z Montpellier. W tabeli Plus Ligi warszawska drużyna zajmuje drugie miejsce na remisie punktowym z liderem. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką, ale nie w tempie na 3, a na 1. Poznaliśmy już dwoje półfinalistów Australian Open. Aryna Sabalenka odprawiła z kwitkiem Amerykankę Iwę Jowicz 6-3 i 6-0. O 9:00 o drugie miejsce w czołowej czwórce pierwszego wielkiego szlema w tenisowym sezonie powalczą Coco Gauff z USA i Ukrainka Elina Świtolina. W półfinale turnieju singlistów zameldował się Aleksander Zwieriew. Niemiec wygrał 3-1 z Lernerem Tienem 6-3, 6-7, 6-1 i 7-6. Po Gauff i Świtolinie w drugim z ćwierćfinałów zagrają Hiszpan Carlos Alcaraz i Australijczyk Alex de Minaur. Iga Świątek zmaga się dziś z upałem, trenuje, a w nocy zagra z Jeleną Rybakiną. W nocy też ćwierćfinał deblowy z udziałem Jana Zielińskiego. Panczyniska Natalia Czerwonka i skoczek narciarski Kamil Stok będą chorążymi reprezentacji Polski na ceremoniach otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i w Predazzo, tam gdzie odbędą się skoki. Prezes Polskiego Związku Żwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch jest zadowolony, że reprezentantka jego dyscypliny będzie chorążym. Cieszymy się, że to będzie łyżwiarka, że to ona będzie szła w pierwszej linii. Natalia Czerwonka jest chorążym reprezentacji, utytułowana zawodniczka. Przepiękna historia, bo medalistka również Igrzysk Olimpijskich, więc cieszymy się, że raz, że jest doceniona jako bardzo dobry zawodnik, utytułowany z ogromnymi honorami, a dwa, że to jest łyżwiarka, bo dla nas to jest też ogromne wyróżnienie. Otwarcie Igrzysk 6 lutego. Chciałbym zakończyć ten serwis spektakularnymi sukcesami sportowymi moich redakcyjnych kolegów. Redaktor Grzędowski Robert prawie wygrał w lotki z samym Krzysztofem Ratajskim. Redaktor Michalak Norbert natomiast skutecznie przerzucił się z deski snowboardowej na narty. Gratuluję serdecznie. No to sukcesy Norbiego nieco bardziej spektakularne niż jednak rzucanie w tarczę darterską. Zobowiązanie na całe życie. No teraz już tak. Dziś może czekać Państwa niespodzianka po wyjściu z domu, zwłaszcza na wschodzie kraju, bo jest cieplej. Cieplej niż w ostatnich dniach i tygodniach. Minus 2 miejscami na północy to będzie dziś najniższa popołudniowa temperatura, a na ogół będzie od minus 1 do 2 stopni Celsjusza. Słowem odwilż, ale ta odwilż oznacza też szklankę na drogach, też szklankę do połowy pustą w tym przypadku. Na północy kraju może popruszyć, w większości regionów może popadać, to marznące opady, no i też mgła będzie ograniczać widzialność i mgła też może zamarzać. IMGW ostrzega i ja też ostrzegam przed oblodzeniem. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Dziś w cyklu Zimowa Dziesiątka Darczo wspominał Stanisława Marusarza, postać o wyjątkowej historii. Prawda. No ta ucieczka przed gestapo to rzeczywiście... Wcześniej jeszcze Słowakom uciekł z posterunku, wybijając, no, rzucając się przez szkło w oknie. Niesamowita historia. Ale państwo także wspominają, dwie dwójki i siedem trójek. Bo nie dlatego, że dzisiaj słyszałam, że jest mowa o zimowych olimpijczykach, ale dzisiaj jest też 81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz, a Bronisław Czech był taternikiem, ratownikiem górskim, który zginął w Auschwitz. I dlatego myślę, że jemu należy się jakaś chwila wspomnienia.

moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wild Bean. Teraz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Druga aromatyczna kawa albo drugi chrupiący hot dog 50% taniej. Rabat dotyczy kawy albo hot doga tańszego lub w tej samej cenie. Promocja nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Korzystaj do 3 marca 2026 roku tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 15,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Takie okazje naprawdę poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log, AMD Ryzen 5, AI, grafika RTX 4050, 1 tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. A w skrócie serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Europa i Indie tworzą dziś historię. Zawarto negocjowane od ponad 20 lat porozumienie handlowe między Brukselą i Delhi. Umowa stworzy jeden z największych obszarów handlowych na świecie, liczący prawie 2 miliardy ludzi. Według niej Indie będą stopniowo znosić wysokie cła na europejskie towary przemysłowe. Na przykład stawki na samochody mają zostać obniżone ze 110% do 10%. Sektor rolny został praktycznie wyłączony z umowy, co minimalizuje ryzyko dla europejskich rolników. Do południa obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami i gołoledzią dla północno-wschodniej Polski. W Szczecinie oblodzona jest trakcja, nie jeżdżą tramwaje. W mieście funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza. No niestety, ciężko jest. No już od pół godziny czekam. Jak pani dotrze do Prat? Nie wiem, będę taksówkę wzywać. Na autobus czekamy, nie? Będzie podstawiony, bo nie wiem. Już czekam 20 minut i nie ma. Niestety do pracy docieram na piechotę, ponieważ zostały odwołane niektóre kursy autobusów. Czekam mnie 40-minutowy spacerek. Nawet nie patrzyłam ani na autobus, ani na trawę. Idę z buta. Bardzo ślisko jest także w Lublinie, Poznaniu i na Warmii i Mazurach. Francja coraz bliżej zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Późnym wieczorem takie zapisy poparło Zgromadzenie Narodowe. Jeżeli zakaz wejdzie w życie, Francja stanie się drugim po Australii krajem, gdzie przyjęto tego rodzaju przepisy. Zgodnie z projektem jedynie encyklopedie online i katalogi o treści edukacyjnej byłyby wyłączone z zakazu. Proponowane przepisy przewidują zakaz używania telefonów komórkowych także w liceach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Oblodzenie i marznące opady mieszają w transporcie, jak słyszeliśmy między innymi w Szczecinie. Do tego dochodzi mgła, więc warunki na drogach i chodnikach będą dziś nieprzyjemne. Proszę uważać, ale będzie cieplej, wyraźnie cieplej niż w ostatnich dniach. Niekoniecznie na zachodzie Polski, ale na wschodzie zdecydowanie cieplej. Minus 2 miejscami na północy kraju to najniższa dziś popołudniowa temperatura. Na ogół będzie od minus 1 do 2 stopni. Mamy przesłanie od naszej słuchaczki, pani Ewy. Tak, a propos tej dyskusji na antenie między słuchaczami, troszkę się posprzeczali. Ja bym proponowała, żeby tę złość i pretensje skierować w stronę decydentów, żeby wreszcie coś zrobili, żeby powietrze w Polsce było czystsze, bo radzi się ludziom starszym czy słabszym, żeby nie wychodzili z domów. Za parę lat, jeśli nic się nie zmieni, powietrze będzie jeszcze gorsze i wtedy wszyscy będziemy musieli siedzieć w domu. Ja się zgadzam. Zapraszam też do udziału w mniejszej grze 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń. Monaco, What Do You Want From Me w Trójce, 22,5 minuty jeszcze do godziny 9. Dobrze policzyłem. A z nami pani Małgorzata z Malinówki Wielkiej na Mazurach. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Nauczycielka języka polskiego. Tak, pani Małgorzato? Czy pani potwierdza? Tak. A, potwierdza pani, dobrze, czyli nie kłamię, nie ma dezinformacji w naszym powitaniu. Z nami także pan Karol Stulec pod Poznaniem. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A pan Karol także ma związki z czytaniem, bo jest handlowcem i handluje oprawami okularowymi. Oto coś tak dla mnie. Zgadza się. A, no to zostawić proszę numer, panie Karolu, bo pani Małgorzata ewidentnie zainteresowana tymi oprawami. Spróbuję pomóc. Oczywiście, to wiadomo, jak trzeba, to zawsze można pomóc. Panie Karolu, brał pan już kiedyś udział w mniejszej grze? Tak, zdarzyło mi się. Tak mi się wydawało. W zeszłym roku, tak? Może jestem po głosie rozpoznawalny, nie wiem, może się. No głos ma pan dość charakterystyczny. Pani Małgorzata na pewno brała udział w mniejszych grze. Pani Małgorzato, ja pamiętam panią z zeszłego roku. Tak, dobrze. Czyli oboje państwo macie doświadczenie i to doświadczenie może się przydać już za kilka minut w mniejszej grze, bo wiadomo, że emocje bywają decydujące w tym przypadku, ale doświadczenie robi swoje. To gramy za chwilę, teraz Mala Koteluk. Matko, to już 8.42? Mniejsza gra. To w szybciutkim tempie. Przypominam, że pani Małgorzata z pięknej Malinówki Wielkiej na Mazurach jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze, pani Małgorzato. Oraz pan Karol Stulec pod Poznaniem, handlowiec od opraw okularowych. Numeru nie będziemy podawać do publicznej wiadomości, panie Karolu, ale pana Karola polecamy, prawda? No jasne, oczywiście, że tak. Zaczynamy od pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, śryż w zasadzie, to zjawisko związane z lodem, taki etap zamarzania wody, ale ten śryż spotkamy na drzewach czy na zbiornikach wodnych? Na drzewach. Jeszcze raz poprosimy, bo tak nie dosłyszałem. Na drzewach. Niestety nie, śryż to zjawisko związane z zamarzaniem wody na rzekach lub jeziorach na przykład, albo stawach. I pięknie się tam kruszy ten lód, powstają naprawdę ładne widoki, ale punktu nie ma dla pani Małgorzaty. Teraz pan Karol, panie Karolu, 27 stycznia 1887 roku dokładnie rozpoczęła się budowa najsłynniejszej paryskiej budowli związanej z wystawą światową. A skoro najsłynniejszej, to na pewno pan wie, o której wieży mowa. Mowa o... O wieży Eiffla. Tak jest. miała być rozebrana po 20 latach, ale stoi do dziś taki francuski odpowiednik bloków z wielkiej płyty. Wracamy do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, no punkt potrzebny teraz bardzo. I znów kalendarium. 27 stycznia 2002 roku zmarła Astrid Lindgren, szwedzka pisarka zaliczana do klasyków literatury dla dzieci i młodzieży, autorka m.in. Dzieci z Bullerbyn. No to może pani znać odpowiedź na to pytanie jako nauczycielka polskiego. Jak ma na imię dziewczynka, bohaterka i narratorka w Dzieciach z Bullerbyn? Tam jest Lesi, Berta, Lasse. Czekam na to imię, jeszcze jedno brakuje go. Narratorka, ta dziewczynka, która wypowiada się de facto w Dzieciach z Bullerbyn. Nawet Kerstin jest ta najmłodsza. Ale lisy nam zabrakło. Lisy Eriksson. To by była lisa i to by był punkt dla pani Małgorzaty. No tak, miało być szybko. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko, ale już wiemy, że pan Karol dziś zwyciężył. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No, nie zdążyłem się rozpędzić za mocno tymi pytaniami, ale no, dziękuję za grę. A dzisiaj proszę się nie rozpędzać, bo jest bardzo ślisko. Pewnie w Poznaniu tak jak wczoraj. Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. A pan Karol wybiera piosenkę i może zadedykować piosenkę nawet, panie Karolu? Pewnie, czekałem na to. Chciałbym zadedykować piosenkę mojej kochanej żonie Kasi. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal, bo to jeszcze karnawał. To akurat pasuje. Grać, świat przymrużeniem oka brać, gdy trzeba i nie trzeba w głos się śmiać i na przekór wszystkim zmieniać nagle zdanie, bo z tobą można konie grać, do rana tańczyć, we mnie spać. Zapomnieć, że zbyt szybko mija czas, śmiać się z życia, póki trwa. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się, nikt mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal, pójdę tak jak ty, tylko powiedz, że to właśnie ty. Za tobą zawsze wyjść na plus i w biedzie znaleźć szczęścia łód, bez końca wierzyć, że się zdarzy cud i jak nikt na świecie mieć na wszystko sposób. Przy tobie zbudzę się ze snu, bo ty pogody masz za dwóch. Gdy mi się uda ciebie znaleźć już, zrozumiemy się bez słów. Za tobą pójdę jak na bal, nie obejrzę się, nikt mnie nie zatrzyma. Yeah. Panie proszą panów. Dziękujemy panu Karolowi. Zawsze uśmiech wywołuje ta piosenka. O, pięknie. Chyba, że jest się Pawłem Turskim i trzeba słuchać, jak śpiewam mu przez interkom. Codziennik. Nie zazdroszczę. Ale teraz to Pawła posłuchamy w tym tygodniu w codzienniku ferie, a Paweł Turski sprawdza, co można robić, gdy ma się wolne. Testuje różne możliwości. No i można na przykład dowiedzieć się czegoś o kamieniach. Tak, o kamieniach i kościach także. I jakim cudem chociażby minerały mogą być interesujące, to trzeba było sprawdzić w muzeum pełnym właśnie takich eksponatów. Już jest gwarno, bo jest trochę zwiedzających w Muzeum Geologicznym, w Państwowym Instytucie Geologicznym, Państwowym Instytucie Badawczym. Dr Robert Bronowicz oraz dr Michał Loba są wraz ze mną w Codzienniku w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Wokół nas mnóstwo kamieni, ale też są i dinozaury. Zacznijmy od naszego dinozaura. Szkielet tego dinozaura znaleziono początkowo w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy 100% pewność, że dinozaury takie jak ten żyły również 200 milionów lat temu na terenie naszego kraju. Jak przyjrzymy się, to widzimy, że on jest pokryty czymś w rodzaju futra. Tak naprawdę są to pióra. Absolutnie nie przypominają współczesnych piór, ale pióra przez większość czasu swojego istnienia miały formę długich, prostych, nitkowatych wyrostków. Dlaczego? Ponieważ pióra nie powstały po to, żeby latać. Pióra służą do termoregulacji. A czy my wiemy, jak się ten dinozaur odzywał, jak on brzmiał? Mam nadzieję, że się udało. Ja może jeszcze bym powiedział, jak nasz dinozaur ma na imię. Fachowo nazywa się dilofozaur, co znaczy dwugrzebieniasty jaszczur. Natomiast my go tutaj nazywamy pieszczotliwie dyzio. My to taka nasza maskotka muzealna. A co to za maskotka, jakiej przytulić się można? Może pan Michał ma teraz jakiś okaz, który można przytulić? Z tym przytulaniem pewnie będzie ciężko, bo jest dość duży. Poza tym też ma taką plakietkę nie dotykać. Natomiast myślę, że był dużo bardziej przytulaśny za życia, bo stoimy teraz przed potężnym szkieletem mamuta włochatego. Oprócz niego mamy tutaj jeszcze nosorożca włochatego oraz niedźwiedzia jaskiniowego. To było zwierzęta, które żyły na naszych terenach w czasie epoki lodowcowej. Wielu z nas ma w głowie bajkę pod tym tytułem. My tu staramy się Państwu trochę odczarować tą epokę lodowcową, bo ta bajka niestety troszeczkę kłamie. A co to? Sysunia! Sida nie było? Sid był, ale wyglądał troszkę inaczej. Natomiast akurat te zwierzęta przedstawione w tej bajce pochodzą z Ameryki Północnej, więc u nas była jednak troszkę inna ta fauna. Jeszcze o jedną rzecz muszę podpytać. Wejdziemy tutaj po schodkach. Jak mamy mnóstwo różnych kryształów, różnych skał, zawsze mam jeden problem, że to jest wszystko bardzo małe. Jaki panowie mają sposób na to, by przykuć uwagę dziecka? W tym wypadku najlepiej skupić się nie na tych nazwach, które często potrafią być trudne, ale przede wszystkim na tym, co sama natura bez pomocy człowieka zrobiła. Mamy tutaj taki minerał, akurat konas, wygląda troszeczkę jak włosy. I na pierwszy rzut oka nikt by nie powiedział, że to jest jakiś minerał, że to jest coś naturalnego. I takich przykładów możemy tutaj mnożyć i to jest to, na czym warto się skupić. Czyli nie wchodzić aż tak bardzo głęboko w to, że teraz pan mówił o halotrichitycie, tylko popatrzeć na to jak na biżuterię. Zdecydowanie tak. Idziemy od ogółu do szczegółu. A kartki jeszcze takie z zadaniami, jak ja pamiętam, to są? Są, ale nie należy na to patrzeć jak na karty zadań, tylko raczej takie rebusy, coś do pobawienia się. Ja jeszcze dodam taką jedną rzecz. Jest pewien komiks, który jest na stałe związany z naszą placówką. Tytus, Romek i Atomek. 15 księga dzieje się u nas, tak więc polecam przynieść księgę i zwiedzić to nasze muzeum z komiksem w ręku, bo na kartach komiksu rozpoznacie salę muzealną i okazy, o których sobie mówiliśmy, między innymi mamuta, który w tamtych czasach już na naszej stali muzealnej był. Dr Robert Bronowicz oraz dr Michał Loba z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego byli wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Dziękujemy Pawłowi Turskiemu. 7 minut jeszcze do godziny 9. O 9 w Trójce serwis, a później sport, a później pogoda. To the wind.